Bar De Pub in Werversoof. Iedere werkdag van 8 tot 2 zijn we open. In het weekend van 's middags 4 tot 's nachts 2 uur. Ons adres Dorpstraat 76 in Werversoof. Tot ziens bij Jan en Gray Jonker. Bar De Pub staat garant voor prima popmuziek.